Hele bakın şu kıza, pamuk eller kınalı. Görünce aşık oldum, sevdalıyım sevdalı. Bir baktım aşık oldum, görünce aşık oldum, sevdalıyım sevdalı. Bir baktım aşık oldum, sevdalıyım sevdalı. Has bahçenin günüdür, saçlar bele dökülür. Has bahçenin günüdür, saçlar bele dökülür. Öyle yar övünür, öyle yar övünür. Sevdalıyım sevdalı, öyle kız övünür. Sevdalıyım sevdalı. Kaşlar kara sürmeli, güler ince dişleri. Zarif incedir beni, sevdalıyım sevdalı. Zarif incedir beni, zarif incedir beni. Sevdalıyım sevdalı. Zarif incedir beni, sevdalıyım sevdalı. Has bahçenin gülüdür, saçlar bele dökülür. Has bahçenin günüdür, saçlar bele dökülür. Öyle yar övünür, öyle yar övünür. Sevdalıyım sevdalı, öyle yar övünür.